ในที่สุดยาโคบก็กลายเป็นลูกเขยของลาบันผู้เห็นแก่ตัวโลภมากลาบันเองก็สังเกตเห็นว่าพระเจ้าทรงอวยพรแก่งานที่ยาโคบทำจนทำให้ฝูงสัตว์ที่เขามอบหมายให้ยาโคบดูแลมีลูกหลานเพิ่มขึ้นอย่างมากมายการที่ลาบันไม่อยากจะสูญเสียยาโคบไปเขาแอบเอาลูกสาวคนโตไปแทนลูกสาวคนเล็กผู้มีหน้าตาสะสวยกว่าและเป็นคนที่ยาโคบรักมากแต่ด้วยวิธีการอันแยบยลลาบันจึงได้ตัวยาโคบทำงานให้แก่ตัวเองอีก7ปีนอกจากนี้เขายังกำชับยาโคบว่าให้ปฏิบัติต่อเลอาให้ดีเพราะไม่อย่างนั้นจะนำความเสื่อมเสียมาสู่ครอบครัวได้ถึงอย่างไรราเชลก็ยังเป็นภรรยาคนที่ยาโคบรักมากที่สุดแต่ก็ได้สร้างความอิจฉาริษยาให้เกิดขึ้นในบ้านชีวิตของเขาต้องขมขื่นเพราะการทะเลาะเบาะแว้งของพี่น้องสองสาวเป็นเวลานานหลายปีที่ราเชลไม่มีลูกเลยขณะที่พี่สาวของเธอกลับมีลูกชายแล้วถึง6คน ราเชลเราได้ลูกชายแล้วในที่สุดพระเจ้าก็ได้ยินคำอธิษฐานของเธอพระเจ้าให้สิ่งที่ใจเธอปรารถนาแล้ว ใช่แล้วพระเจ้าได้นำเอาความอับอายไปจากฉันแล้วฉันจะตั้งชื่อลูกว่าโยเซฟขอให้พระเจ้าประทานลูกชายฉันอีกสักคนหนึ่งเถอะ พ่อลาบันครับบัดนี้ผมได้รับใช้พ่อมานานครบ7ปีเพื่อเป็นค่าสินสอดสำหรับราเชลแล้วและผมก็มีครอบครัวแล้วผมอยากกลับบ้านที่คานาอันจึงอยากจะมาขออนุญาตจากพ่อครับ อย่าเพิ่งเลยลูกชายของพ่อจะรีบร้อนมาทำไมเหรอพ่ออยากให้เจ้าอยู่ที่นี่ต่อไปจริงอยู่ที่เจ้าต้องดูแลเลี้ยงดูครอบครัวพ่อก็จะให้ค่าจ้างอ่ะไหนบอกมาสิว่าต้องการเท่าไหร่แล้วพ่อจะให้ ในที่สุดก็มีการตกลงเรื่องค่าแรงงานพระเจ้าทรงอวยพรแก่ยาโคบและก็มั่งคั่งขึ้นอย่างรวดเร็วมีสัตว์เลี้ยงจำนวนมากทั้งแพะแกะอูฐลาและมีคนใช้ทั้งชายหญิงอีกนับไม่ถ้วนลูกชายของลาบันก็เริ่มสังเกตเห็นความร่ำรวยของยาโคบจึงเกิดความอิจฉา พ่อนี่อะไรกันเนี่ย อ๋อไม่อะไรนะลูกพ่อฮะ ก็ดูยาโคบสิเขาร่ำรวยขึ้นเรื่อยๆนะพ ่อใช่พ่อรู ้ยาโคบเนี่ยเขาร่ำรวยขึ้นกับเพราะพ่ออย่างเงี้ยเขาลดค่าจ้างลงแล้ว ก็ได้พ่อว่าลูกพูดถูกพ่อจะจัดการนะจัดการเปลี่ยนสัญญากับยาโคบเสียใหม ่ลาเชลเลอาพี่น่ะรู้สึกว่าพ่อของเธอจะเปลี่ยนท่าทีเกี่ยวกับพี่เสียแล้วล่ะไม่เหมือนแต่ก่อนเลยพ่อกำลังพยายามหลอกลวงพี่เกี่ยวกับค่าจ้างเมื่อคืนเนี่ยพี่ฝันไปว่าทูตของพระเจ้าบอกให้พี่กลับบ้านที่คานาอันเพื่อจะไปอยู่กับคนของพี่เองเจ้าทั้งสองน่ะพร้อมที่จะไปอยู่ด้วยกันไหม ไปจ้ะฉันก็ไปเหมือนกัน ขณะที่ลาบันกำลังไล่ต้อนฝูงสัตว์อยู่ในทุ่งหญ้าไกลออกไปยาโคบก็ตื่นแต่เช้าและเรียกลูกๆภรรยาให้ขึ้นนั่งหลังอูฐแอบหนีไปโดยไม่บอกให้ลาบันรู้หลังจากหนีไปได้3วันลาบันก็ได้รับทราบข่าวนี ้พ่อเอ้าไม่อะไรเหรออ่ะทำไมต้องตื่นเต้นอย่างนั้นด้วยอ่ะ ยาโคบสิพ่ออยาโคบไปแล้ว ไปไหนล่ะ เขาหนีไปแล้วอาราเชลกับเลอาไปด้วยฝูงสัตว์เขาทั้งหมดเนี่ยทั้งแพะแกะอูฐทุกอย่างไปหมดแล้วล่ะพ ่ออ๋อลูกสาวฉันล่ะหลานฉันล่ะเป็นยังไงเหรอ เขาพากหนีไปกันหมดเลย ฮะเขาคงไปได้ไม่ไกลหรอกถ้ามีฝูงสัตว์ไปกันมากๆอย่างนี้ไปได้ไม่เท่าไหร่ฟังนะทุกคนหยุดตัดขนแกะก่อนเร็วๆแล้วก็ลื้อเต็นท์เก็บข้าวของเดี๋ยวนี้กลับไปบ้านเอาอาวุธใหม่พร้อมแล้วติดตามไปเร็ว ดีครับเราจะแยกกันไปแล้วไป ดีมากพ่อเราจะให้ยาโคบมันเสียใจที่แอบหนีไปเราจะให้มันเลือกเอาว่าจะกลับมาหรือจะไปบ้านเมืองของมันคนเดียว ยาโคบหนีจากลาบันมาได้ และเดินทางมาถึงภูเขากีเลอาดเขาตั้งเต็นท์ขึ้นที่นั่นหลังจากที่ลาบันติดตามยาโคบมาได้7วันก็มาพบและคนใช้ของลาบันก็เข้ามาตั้งเต็นท์ใกล้ๆกับเต็นท์ของยาโคบ ราเชลเลอาเธอทั้งสองด้วยบินฮาสินปาทุกคนให้กลับไปที่เต็นท์ของตัวเองอยู่ในนั้นอย่าออกมาลาบันและคนของเขาพร้อมด้วยอาวุธกำลังจะมาจับพวกเราแล้วพวกเขาน่ะอยู่ที่ภูเขาฟากโน้นอีกไม่นานแล้วก็คงจะมาที่นี่เราน่ะหนีไปไม่ได้แล้วและฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้น เมื่อชายทั้งสองคนเผชิญหน้ากันยาโคบก็รู้สึกสบายใจขึ้นเมื่อรู้ว่าลาบันไม่ได้โกรธแค้นอะไร ยาโคบทำไมเจ้าถึงหนีออกมาเงียบๆฮะและยังหลอกฉันด้วยทำไมเจ้าไม่บอกไม่บอกฉันซะก่อนล่ะฮะเพื่อจะได้ส่งเจ้าด้วยความยินดีเลี้ยงฉลองด้วยพินเขาคู่แล้วก็รำมนาขับกล่อมเจ้าไม่ยอมแม้ใจฉันจูบลาหลานหลานแล้วลูกสาวของพ่อที่จริงแล้วฉันมีกำลังที่จะทำอะไรกับเธอก็ได้อย่างที่เจ้าได้เห็นแล้วแต่คืนที่แล้วฉันฝันและพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเจ้าบอกว่าลาบันจงระวังอย่าพูดอะไรกับยาโคบไม่ว่าดีหรือชั่ว ที่ผมต้องแอบหนีมาก็เพราะคิดว่าพ่อคงจะใช้กำลังยึดตัวลูกสาวของพ่อไปจากผมแน่ พ่อไม่เข้าใจว่าทำไมเจ้าจึงหนีมาเพราะเจ้าอยากจะกลับไปบ้านบิดาของเจ้าแต่ทำให้ต้องขโมยพระของพ่อมาด้วย ขโมยพระของพ่อเหรอถ้าพ่อค้นดูว่ามีใครเอาพระของพ่อมาด้วยก็อย่าไว้ชีวิตเขาเลยต่อหน้าญาติพี่น้องของพ่อทุกคนให้พ่อค้นหาดูด้วยหาด้วยตนเองเลยว่ามีสิ่งของอะไรที่เป็นของพ่อที่อยู่กับผมถ้ามีก็ให้ยึดไปได้เลย แม่หญิงราเชลคะนายลาบันน่ะกำลังพูดอยู่กับนายยาโคบบอกว่ามีคนขโมยพระของนายลาบันมาทำให้นายยาโคบโมโหมากเลยค่ะจึงบอกให้นายลาบันน่ะค้นทั่วค่ายเลยถ้าพบว่าใครที่มีสิ่งของที่หายไปก็ให้ลงโทษให้ถึงตายเลยค่ะ ตายแล้วมาลาฉันกลัวจริงเลยฉันเอาพระมาจากบ้านด้วยอ่ะแต่มาลาฉันไม่ได้ขโมยนะเพราะพระเนี่ยก็เป็นของฉันด้วยมันเป็นของครอบครัวเราอ่ะ โอ้ยแล้วนายเก็บซ่อนไว้ที่ไหนล่ะคะ อยู่ใต้กูบอูดตัวที่ฉันนั่งทุกวันนั่นแหละ แล้วถ้านายใหญ่ท่านเปิดดูกูบอูดล่ะคะ นั่นน่ะสิฉันก็กลัวเอาอย่างนี้ก็แล้วกันฉันจะนั่งทับกูบไว้แล้วก็บอกว่าฉันมี ไม่นานต่อมาลาบันก็ได้เข้าไปค้นตามเต็นท์ของยาโคบและเต็นท์ของเลอาจากนั้นก็ไปที่เต็นท์ของนางบิลฮาและซิลปาและในที่สุดก็มาถึงเต็นท์ของราเชล ราเชลนี่พ่อพูดนะพ่อขอเข้ากันข้างในหน่อยได้ไหม นายคะนายหญิงราเชลบอกว่าไม่อยากให้ท่านเข้าไปค่ะ สวัสดีราเชลลูกพ ่อสวัสดีค่ะพ่อความจริงหนูควรจะยืนขึ้นต้อนรับพ่อตามธรรมเนียมแต่วันนี้หนูรู้สึกไม่ค่อยสบายยกโทษให้หนูด้วยนะคะมาลาไปเรียกโยเซฟมาหน่อยได้ไหมเขาวิ่งออกไปเล่นข้างนอกหวังว่าคงจะไม่ซุกซนนะ ไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องลุกขึ้นก็ได้นะพ่อกำลังค้นหาพระประจำบ้านที่มีคนขโมยไปเท่านั้นเอง หนูเข้าใจค่ะพ่อถ้าอย่างนั้นเชิญพ่อค้นหาในเต็นท์นี้ด้วยนะคะ หลังจากค้นหาจนทั่วแต่ก็ไม่พบลาบันจึงออกมาพบกับยาโคบซึ่งกำลังทำหน้าขมึงถึงอยู่ด้านนอก ผมทำอะไรผิดมากนักหรือพ่อจึงได้ไล่ติดตามถึงขนาดนี้ตอนนี้พ่อก็ค้นของของผมจนหมดแล้วมีอะไรที่เป็นของพ่อที่หาเจอบ้างล่ะผมน่ะทำงานให้กับพ่อมา20ปีแล้วแฮะและแกะของพ่อก็ไม่ได้แทงลูกแกะสักตัวหนึ่งผมก็ไม่ได้กินของพ่อตัวที่ถูกสัตว์ป่ากัดกินผมก็เอาสัตว์ของผมน่ะมาใช้คืนให้พ่อที่ถูกขโมยไปทั้งกลางวันหรือว่ากลางคืนพ่อก็หักจากสัตว์ของผมทั้งนั้นเวลากลางวันแดดก็เผาผมเวลากลางคืนก็ต้องทนหนาวผมนอนไม่หลับผมทำงาน14ปีเพื่อลูกสาว2คนของพ่อ และอีก6ปีเพื่อให้ได้ฝูงสัตว์ของพ่อและพ่อยังเปลี่ยนค่าจ้างผมถึง10ครั้ง เอาละอย่าครบ ถ้าพระเจ้าของอับราฮัมและความยำเกรงของพ่ออิสอัคไม่อยู่กับผมแล้วพ่อก็คงจะไล่ผมไปด้วยมือเปล่าไปแน่แต่พระเจ้าทรงเห็นความลำบากและการทำงานหนักด้วยมือของผมเมื่อคืนพระองค์จึงมาต่อว่าท่าน ในที่สุดชายทั้งสองก็ตกลงกันได้ด้วยสันติและต่างก็ทำสัญญาต่อกันและกันรุ่งขึ้นวันต่อมาลาบันก็จูบลาหลานๆและลูกสาวของตนอวยพรให้แก่เขาจากนั้นก็เดินทางกลับไปถึงบ้านของตนเอง